ludzi jak Bartek Kielar. Zaraz się zacznie seans, więc uważajcie. Przeładowuję te punche, strzelam. Nie mogę zamulać na warcie, bo nikt tego za mnie nie napisze. Mi nie jest potrzebny ghostwriter, bo nikt tego jak ja nie napisze. Mocny materiał jak Mitril, podsyłaj linki. Pora obudzić tych ludzi, wasze rozkminki obrastają w pajęczynki, kupcie se do nich etui. Żaden z nich tego nie złapie, po co się produkuje w ogóle. I chcą mi coś mówić o rapie, a na takich bitach skręciliby kostkę. Wszyscy są spięci jak przed egzaminem, spięci jakby grali w armię. 1988 powodów ma, żeby tu postawić na mnie. Mówią bym robił to dalej, to kminie ten album następny, następny. Spokój wciąż czeka na kanonizację i jeszcze poczeka, no bo czas jest święty. A jak minie nowe patenty, 8-8 nowe paterny. Bitów już nie biorę na zeszyt, właśnie dostałem kolejny. Sypie się piach, przestałem patrzeć już na to niewinnie. Ucieka czas, dlatego obracam klepsydrę. Budzi mnie lufa jakby CBS mi wbił od grzebę czegoś z kofeiną. Idę biegiem coś nawinąć, nie mam czasu. Na Oli z Olimp autopilot, ale historii chcę liznąć. Zostawić na niej me pismo, trochę rap. To moja kolej, rzucam tu parę drobniaków. Swoje pole do popisu mam, kurwa, nie dwór chłopaku. Czas zapierdala jak Ferrari, a mi się chce znów zapalić. Ja przecież nie będę, gdy leję do baku. Niewiele piachu w tej klepsydrze, przejdę pustynię na skrzydle. Nie będzie mi siedzieć bydle żadne. Umysł mój własny biznes, gubić muszę się nagminnie, bo z księżyca sobie linie kradnę. Kapie znowu krew na kartkę, dziedzictwo płynie przez kable. Nazwisko moją pieczęcią na niej. Bynajmniej mordko nie fartem, gdzie celuję, tam się znajdę. Nie tylko na twym ekranie.